500 promo. Dlaczego tak szybko powtarzasz? Bo taka okazja dla firm może się szybko nie powtórzyć. Zapamiętaj kod promo 500, by dostać 500 zł od Alior Banku za otwarcie darmowego i konta biznes. To potrójne korzyści dla twojej firmy. 500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż i konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela 23 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Po pożarze składowiska odpadów w Zielonogórskim Przylepie zapewniają służby. Trwa ewakuacja polskich turystów z greckiej wyspy Rodos. Na wakacje jest tam ponad 1000 osób. Dania szykuje się do świętowania drugiego z rzędu zwycięstwa Jonasa Vingegaarda w Tour de France. Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Zielonogórskiej Przylepie jest opanowany. Strażacy kontrolują sytuację. Akcja ratownicza była prowadzona przez całą noc. Zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone, poinformował po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubuski Władysław Dajcza. Pożar jest opanowany. W ciągu kilkunastu godzin pożar powinien być opanowany zupełnie, zakończony i te wszystkie działania, które były prowadzone przez całą noc, przede wszystkim potwierdzają jedno, co było dla nas najważniejsze, najistotniejsze. Nie było ani jednego momentu, ani jednej chwili, kiedy zdrowie i życie mieszkańców było zagrożone. Wojewoda dodał, że od momentu wybuchu pożaru służby monitorowały poziom skażenia środowiska, cały czas badano m.in. powietrze. Minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała, że kolejnym etapem po zakończeniu akcji gaśniczej będzie analiza stanu środowiska. Postępowanie szkodowe, stwierdzenie szkody w środowisku, ale też powołanie grupy na temat usuwania ewentualnych skutków. Takie działania zaraz po zakończeniu działań ratowniczych będą podjęte. Na razie trwa jeszcze akcja ratownicza. Składowisko niebezpiecznych chemikaliów stanęło w ogniu wczoraj. Nikt w pożarze nie ucierpiał. W dalszym ciągu wstrzymany jest ruch na linii kolejowej na wysokości składowiska odpadów. Trwa ewakuacja polskich turystów z greckiej wyspy Rodos. Według NSZ-u na terenach zagrożonych pożarami przebywało 1200 osób. Wiceszef resortu spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem, że mimo panującego na miejscu zamieszania znaczna część Polaków przebywa już w bezpiecznym miejscu. Na ten moment wydaje się, że ta akcja, choć z dużymi problemami, to pozwoliła na ewakuację sporej grupy ludzi już w te części bezpieczniejsze. Oczywiście to nie jest sytuacja komfortowa, zdajemy sobie z tego sprawę, więc prosimy o cierpliwość i o to, żeby stosować się do tego, co mówią służby greckie, żeby ta akcja odbywała się w sposób spokojny, bo priorytetem jest to, żeby wszyscy bezpiecznie mogli przedostać się w te miejsca, gdzie nie grozi nic ich życiu, ani zdrowia. A wiceminister spraw zagranicznych apeluje do turystów na Rodos, aby stosowali się do zaleceń służb. Według greckich strażaków trwający od wtorku pożar jest wyjątkowo trudny do opanowania. Zagrożonych jest około 10% powierzchni wyspy. Polacy zagrają dziś w finale siatkarskiej Ligi Narodów. O 20:00 w Gdańsku Polska zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Biało-czerwoni mogą liczyć na kibiców. O tym, jak ważne jest wsparcie widzów, mówił po półfinale z Japonią atakujący Łukasz Kaczmarek. To jest niesamowita przyjemność grać przy takich kibicach, przy takiej atmosferze, jaka tutaj panuje, i naprawdę było to świetne widowisko, świetna atmosfera i bardzo cieszymy się z tego awansu do finału. O 17:00 w meczu o trzecie miejsce spotkają się reprezentacje Japonii i Włoch. Bardzo dobre warunki do wędrówek w Bieszczadach. Pogoda jest bardzo ładna, nie ma wiatru. To jednak nie może uśpić czujności. Do każdego wyjścia w góry należy się przygotować, przypomina ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GoPro Mateusz Grabowski. Bezchmurnie, praktycznie opadu brak. Warunki są dobre, więc zachęcamy się do wyjścia w góry. Na pewno mieć wodę plus na pewno jakieś elektrolity, bo warto sobie tą wodę czymś doprawić, batoniki energetyczne. No i również naszykować się, że ta pogoda może się zmienić, więc jakaś kurtka przeciwdeszczowa się przyda w plecaku. Sobota w Bieszczadach minęła spokojnie. W piątek GoProwcy prowadzili 4 akcje. Kilka osób wymagało pomocy, przede wszystkim z powodu urazów. Dania szykuje się na powitanie swojego bohatera narodowego. Najbardziej prestiżowy wyścig kolarski Tour de France, podobnie jak w ubiegłym roku, wygrał Jonas Vingegaard. Do postawienia kropki nad i pozostaje jeszcze jeden etap, dziś do Paryża, ale to już etap przyjaźni. Podczas trasy z przedmieść francuskiej stolicy w czerwonym samochodzie dyrektora wyścigu zasiądzie minister spraw zagranicznych Danii. Na mecie na polach alizejskich

rodziny. Slash ma dziś m.in. człowiek z gitarą w cylindrze, kończy 58 lat. Trójka Kafe w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy tutaj Państwa na muzyczną kawę do 13. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski i zachęcamy, byście dokładali Państwo kultowe powiedzenia dziadków. Dzisiaj ich dzień osób starszych. Na zachętę może tak ode mnie. Aleś wyrósł, aleś ciebie kawaler, pewnie każda panna się za tobą ogląda. Starsi wiedzą, co mówią. To teraz Państwo, 2273. Nasza babcia, jak do niej jeździliśmy na opiekę na weekend, to zawsze mówiła, jak ja bym się za was wzięła, to byście chodzili jak zegarki. Cokolwiek miała na myśli. No właśnie, w temacie zegarków. 13 minut po 11. To co? Jubilata sobie posłuchamy. Slash, Miles Kennedy w trójce, Bad Rain. Polskiego Radia. Kiss w Trójce, no i słychać dobrą energię. 227 Trójek, wracamy do tekstów dziadków. Dziadek Leon miał powiedzenie takie: ilekroć ktoś zastukał do drzwi, dziadek pytał, a kogóż tam diabli znowu niosą? Ale tutaj do radia, do Trójki, proszę stukać, proszę telefonować, śmiało. Jakieś takie powiedzenie od mojego szacownego wuja, który mówił, że po spotkaniu ze znajomymi w domu mówi się tak: kochanie, widziałaś może gdzieś moją piżamę, bo goście chcą już iść do domu. A sprytne działania taktyczne, tak zwany przekaz podprogowy. Proszę się dokładać, 227 trójek. Ja bardzo lubię to. Masz tu stówę, tylko rodzicom nie mów. A, proszę bardzo, jeszcze ktoś się dzwoni. Moja mama, będąc już pełnoletnią, zafarbowała sobie włosy na blond, bo taka była wtedy moda. I babcia, jak ją zobaczyła, i mówi: dziecko, coś ty zrobiła, po Bogu się nie poprawia. Znakomity tekst, szczególnie na niedzielę. Widzę już ląd pośród dachów

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do 12 Trójka Kafe zaprasza z tekstów dziadków. Może ktoś z Państwa się do tego odniesie. Nie siadaj na rogu, bo starą panną zostaniesz, albo kawaler. 227 Trójek. Rozmawiamy dzisiaj o naszych kochanych, wspaniałych dziadkach. Jak jeździliśmy do dziadka na wieś, na wakacje, to przyjeżdżaliśmy tam jeszcze, no w trzech, moi dwaj kuzyni i ja. I po wejściu do domu dziadek spojrzał na nas i zawsze było: o Boże, znowu jesteście. Miał przyboje, z nami miał przyboje, ale wszyscy przeżyliśmy, on i my. Tak, zdecydowanie jesteście. To słychać, halo? Usłyszałam kiedyś, jak radziła sąsiadkom, które miały problemy: ubierz się ładnie, umaluj i idź między ludźmi. I to ma głębszy sens. No zdecydowanie, to sensownie do ludzi, czyli do nas, do Trójki. 227 Trójek, niezmiennie zapraszamy. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz: kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim

Trójka zdecydowanie, słuchajcie, lato, wakacje, weekend. Słuchać radość, dobrze się słucha i dobrze być razem. Dziś tekst Dziadków do 13. Proszę się dorzucać do programu 227 trójek. Pani Monika podesłała: chłopów wrzątek na głowę lej, a sama wrzeszcz, że parzy. O, może ktoś ze stacji Gdańsk wrzeszcz też zadzwoni. 227 trójek, halo? Jedno z powiedzeń mojej babci to inne powiedzenie: jaki kto do jedzenia, taki do roboty. A z kolei przekleństwo dziadka to: ty cwaniaków ząbek czesany. O, to dobre jest. Poza tym, niezależnie od pogody, ubierz się, bo mi zimno, jak na ciebie patrzę. Spotkać na spalonym moście. radę z podniesioną głową dalej, jakby to powiedziała babcia lub dziadek. Chociaż bardziej babcia, bo słowa dziadka zazwyczaj były bardziej konkretne, szczególnie gdy mecz w telewizji. Kurtka na wacie, niech to dunder świśnie. 11 minut do południa. Proszę Państwa, za 11 minut serwis Trójki. Jeżeli chodzi między innymi właśnie o ten mecz, to dzisiaj wieczorem kluczowy. Finał Pucharu Narodów, siatkarski finał. Od 20 Polska, USA. No to amerykańskie dźwięki, jak słychać, już też mamy. Zdecydowanie Trójka, słychać lato. All Summer Long w Trójce. Kid Rock. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her hair. And we were trying different things. And we were smoking funny things. Making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle. Not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long.